في الفرس بن وهب المقدس في الفرس إن لم يقل لي إلا أن وفوت أحسى القيمة فقط مرة والضم بغيب الله فقط مرة والخام بغيب الله وعين توحن ويفعون بالنظام وهب وضح من ماي مفتدين kon yaar yaar na fala nga yaar na fala ngok bo xamni do wax ni li do wax ko ak ni ko la da gal ko do ci la fi ci ha ak ci to do ne ko bondal ma ci nit ni mo ñal na do am rek fuk nak dañ ci toñu ko fa ak ru ha tu mo ko gulat ak yow bis ni xofara ci ñaar nak dañ ci toñu ko fa nak dañ dem toyal na al maqdur ko ñu dal bu fatti nga fatti salam ñaaral ni neena moy ngane ko dama jëndu ko mo ma fondi sangam ci fuk lo xam lay tay so ñu dina ko jëndat ci yow ci ko ha so ñu dina ko jëndat ci yow ci fuk ñaar lo xam lay tay ñaar ko fatte ne ko nak lo ko do do ñu ci fuk bop ñoo sawal ma ci nit da nga dañ jëndi ñu dañ jëndi ni ma fondi sangam ndax do nga ci nit ko do do nga fay ci tax fuk mo dañ nga gëss do di ken ñu dina ko ci yow ko ñaar no ko ko ñaar lay tay waaw ko lool moy na fa ngi sangam bu ñu dundul ni ko fa faa wax ni nga fay fa ci ñu dundul tay ñu di ko man ni la tax lool ma dunda ko ko ko ñaar da lay tay la ñu tay ko nono bo ne ko yaay ko ci ko yaay nak ñu dina la fa ko ci ko ñaar tay ci la mu ko ñak ñu mo ko makka ba ay mu amir bi farti ko non lool day ay xamna ko ndara lawal fuk wala ko jëndal la ma ci nit yi waaw xamna ko loogu la ba nga la la gën la nga dalé yaar ni ay ko fay na dal ni wa fuk ni lo nga dox ko ci na ci na dox ci na ni wax na li annahu li annahu jahala lahu abdul hamid fi mabud tahlifi bi al hasrata wa tawallu asra allahu fa hiya ijaratun wa salatun duwada ni da mangi la la ko ko na ko dum dum la ko na ko sam xamne ko dum ko wal ko dum dum ni la wal dum dum ko dum andi ni ijara la do gol la fay tan wa mo tax ni ni ni ko ndo wat ko na di ni mo tax ba wa mo no hol ni ko nak mo ni yadalan mo ni ngeugal ni ko dum defal wat ni ak xamne ni gene ni dum bo ani nislihi ni xalat ay tayen ay dirhamin wala ñu ngi ñu wad dirhamin rek ay mahna ko waaw rek ay awaay waaw rek la ci mo ci yar mo fa la ah ñu mo fa la ñu nga mu dox dama ñu nga xamni nga wax ni ko dama bënd ko ci fop ko ñu tay ko fat ni ko waaw to ci ko do do ko ñu gëna ko ci woon ci ci ñaan ñu mo fa la nga ko ñu ñu ñu fat ko ba balan ko dal ni mom diko gondi legi dang ko opene hal ni mara tol ma lan ko ni hal ci adam ni tol ko ni adam ni ko dugon xam ni wa tak fukki ci dugon di fukki taw ni tol ni war ko tol ñaar mu ko ñaar ni fot na dum ni ak ni hal bo ni ni hal ko dal ni ni ko dal ni ko dal ni ni ko jox ni adam ni dum ni ngi jox ni adam bu la dum ni ni wax ko la ni wala ala ko ni jox ni ni ko dur ni sax mo fi ma ci yaari ma salaw rek yaari ma ni ni nga xamne mom la wax lool lay do do ba mo ni ko wax ni ni lo nga ko wax do war nga ta bolé ni do ni wa ni ni ko wax ni ko dembe ko ci dembe ni ko ngor mo ni ta bolé ni fuk ni ta do ko ni ko ndar ko ci yow ci ko ñaar waxam do dembe ni do ni nga wax sax wa ko ko dañu waxon ni manam mën ko ne ndëgë daa ko ciow ci ci ñaar yo xamné do jëm dal ak ñoo luñ ko def ñu wax rek dem na ko fukk yu taw jëla ko ci fukk yu taw ñu ko jëm rek wala ñu xam ci ko taw la ko jëm woon wala ñu ko jëla ko ci fukk yu taw rek waaw ñu ñu ko wax na ko ñu ko jëla ko ci ñaar ñu jëm ak dal def ko def ci fa maam la wax na mo tan dañuy fet naal bu ñu ko duwon nak ñu ngi tara ci ko do waru do he mo ñu fat ak mo xal ko tan di ñu mo xal ko dama ñu won dama ñu dëndu ñu ñu dëndu ñu ñu yar lañu ko ñu ko gëna ñu rek ñu jox ko la ñaa do ñu gëna ñu jox ko ñu dëndu da na xal baba ñu wax ko da ngay naan digal loolu ñu da ñu ñu wax ko nit na xal baba ci xirna ci xala baba ci xam na faraal xirna ci xirna faraal bi aw ci xirni ci hasaratu naqda wa akhuha ismi hasan li ajli ko ko ran dañu ak wax ci xali ci hasaratu ci akhuha ci xirni hasan naqda ci yar ci ci xirna ñu dañu والأظهر لجنة فالك إن رفك والأفحر تجنة رسل الله نتريك مولا جعل كوت الناخل نهر كنية ومنام إن رفكنا أكثر منك فالك ومنام ومنام كنك جهدر يار مسلم وحن كسبح لجنة يتياه إن أدرى من باع ناخل كبنة ومنام جسك الصحة الصحفر فأيضاك لكنوا لكنوا من بكاه ni ko xalam ko ko tan fat ma bëgg ñu ci yaar ndox ko ma jaa sa dagam nak bu fay di ci ñu sarte bo ma xalam ñu ngor wax ñu xam nañ ko ni yaay faw fukk mu tay so di ko ni man ñu dor la ko dina ci fukk ñaar yi tay ñu sant la nga sant ni ko yaay faw ci yaay faw ci tok rek mu yaq lool ay bu sant do do ngon rek ñu xam ni sant noko mom mu xaw ci ko xam rek ko dal di bax mo ngi mom ba ko bare dañ fay rek waye fatlo ko ni may fay fatu fatu rek ko yak tanqidul amiri ni ko tawalat ak diglu ni dafa nonu ma fay nonu ni waxe nakon ni dañ ko ni man ma lay waxe ko sax ni ko ni dañu gondi martani nonu tok do ñewé do jëndat ko ci yow ci fikal na ni fikal ni ko jëndé do tok ko ñaar ni lay waxa do tok la ñu waxe lay ko mo fa ko non ko min ma la gox fa ci ngey jende ni sax ma la koy jax wa ci wodi ko ni golo ci ñaan ko min dal ci nek te ni ko dara jende ni rek ni ko wax ci rek ni dañ jende ni mo ngi ngi ni hay ko ñaan dara na ko ni wa allah ta in lam yaqul wa hum nak ni ni sa dul dara ci kan nak ni ci dagam ga wal karahatu asbu qawla ni ñaar wax ana ma fa ni ngi wax legi ni ko waxe ni اشتريها لي بحسرة نقدا وآخذها باسم حسرة نقدا ومن بحث بوله جميلة بمرك جندكو لما عمتك تكلم يسكتا جندكو جنو مرحاني سبب مجنة فعلا من بوله ورناك ننقو جناتيو ناكو جناتيو تكتنيا عن بوله جنو يسكتا ما من رك اشتريها لأي مو من بأي مكيو لما عمتك تكلم يسكتا يسكت من عمتك من اشتريها لأي مو dañ ka doon ni dañ ka doon ni ñu ray dal ñu ci mën doon dal ñu ñëw nak dañu dagan ñu ñu waxam dañu def ko ñu dañ ko ko ci ko ñu wala dañ ko ko ci ma ko la ci jëna ci ta ci ko la ñu fa ñu ko ko ñu wax ci la ci ko bi ha ak ñu ko dina ko gëndul ma ci ñu ñu ñu ñaan ci andi ñu bismillah harak tiyar bi ajam gën ci tap ko askari ha te na ko dinate ko ko ci ci ma ko ci tay ta ko ko ma fandi sangam da nga gën ko ko nit ndëg na dañ ci ñaar ma ngi dëg yéré do ma na ko ko sa dina ana ko ko kawa du ko sa ci tay ma na bo yéré na ko dëg ci tay ta sa ko ko ma ni ko ay ndax ni amna fa salaf ndu fiyar salaw go fi ni amna fa salaf ndu fiyar do ni ko ndam Allah ni ko rek bu waru do xiji sawu ko ñaar ni xaw ni kon fatal ko ni dama waral ni ma ci ndum mo ni mu sama ci lamu tud rek sala ta ko jël ni fu gaawé ko fatal ko ko ni ñu wal jamono ni japp no ni ko xamne ko ni bëndu ci ku ñaar yi gën waru do do ko ni dox la ci faatu mu fukk dañu bayyi ci ku taw yi nga wax ci faatu da ko ni woy do la ko jëmmal rek ci ñaar ñu dem jëri do ko ñaar rek nga am ndo warlu ñu ngëg gi ci nga dal ma fa ngi ci dañ ko tuddu yenn ci ko to ñu fatal ko ni do ni sama wala ta ko gën ak xet ko ñu fagu la dem da wax ni ko ko ko fat ma ngo fa def ko ci dañu fat ñu ko to ci ko to ñu ko xam tan nga ko jox ni ñu ngi wat ci ko to da lool ko ñu tool ma fa ngi ci rek war na ko ñaar do ay do ni ak ñoo ñu ñu hota ñu nak mo ñu la woné nak mo ñu waxal lool do ay def li neexal ko am tan waay ñu ñu fot ñu neexal ko ñu la ñu dëndé naa rek ñu koy neexal ñu neexal ko waa ñu lay bu waxe li fa in lam yaqul do waxe nak li li fa allah rabbi ndax do fi xaj koy dal fi jaay ga ci sa faatu ngeen faatu wala sa halal amiri te du war aji dugle yi ci lan xafaratu dara fi ko dem aw yu taxo wala do fi todd koy da def ni xiri ak saani ngaay ñaare na mepp la xam ni mo ngi doon ila an wafata dara yu dafa raw bu rawe takki nit kon tuuna ja mo ko war xawla ni ñaari wax nga ko bu nga wato na nga ca jole yi ni nga ne bind ko ci ci ñaar yu gën war yu de ci rawe dara yi da ñu bind ko ci taax ak yow toy te ni ca jole yi ni ñu na bu xoto ni mo ko jole yi ci ni moy ma xam nga wato na ko ma ci ni sangam bu nga bind ko ci ci ñaar yu gën war yu de ani ñu nga wax nga jëm ci koko ñu ne dañu waté na ko gën ci yow sukuta wal da nga ci doole ni wal da nga ne ustari ha rek ca doole ni ak ak mo ne ak la jëw ko fa illa waqtu ni ne ci lan tan da nga ne ustari ha ay ni and ko ko ko mo ñaar wax so la nga ko wax ñaar ni wax ñaar mo da ne mo ko faaw daw ñaar bi do du gi ko duwon ci ni ngay jaar la ko ci sukuta wal faaw do do waaw wala go xon jaay na da nga xamne lolé xass na raw ci rete ko xawna dara ñu fet na dalal ko ay xaw ñu tedd ko tedd ñu ko ñatt xaw ko ñu jëndu jàngal nak xaal ñu ko jëndu ñu dalal da nga japp ni wax ñaar yi ñaar yi mo la da tambal ay xati tani ñepp la xam ci la ñu fet ci xati ñu xalaal wax ñu ko ci ñu ndane ci mo ci jëndu jaraw na dal ci aajo wax ak ñu la wax ni la ci ñi nga xamne mo la wax nak mañ ko waxal nak yow mu la lay fay tanté walla ko tawu mo ko jox tan te ko do hay mom nak lam defon to to jaw ko digat ba tan do mo ci ni ko mom to ni ko ñaari gi nak wala mo tapu ko ko wa yow lo li ko waxan nak da gam gum ni la waxan daw ni waxal non ni ñu len non da dox ci ci ñu tan ni ma ci ma ray ko ni jere ci jeex da na ko ni rek ko ni mo ci ma ci ma ray dal dok waxu ñaari gi nak sa ko ma ci ma nga ha kon taw ni xat ko ni faaw ko ni dal ma fa nit ni ko dal ko waaj da dafa waaj nak mo fete kum la ko ni dal ko ni rek mom ko ñaar lu doori mo dal do la ni ma ko ñu ko kon nak do waxul a jaar ni do wax na dafa bari ay wax lol fofu lay yam ak bayon ayina bobu nak dafa ñew ci hadith yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñen ñi na mo dañ koy fayé rek moy du xawa nduro li nga waxon ci bay fi ajaal manam jaay ko dara du jëm app ngeen ku bari wala bëtt ci jëndati ko ci saafé saafa du joxaan nako ci ngeen ku rew te neew man nga jaay ko auto bi ci mu ñow bu jëm bu yari dé wala bëtt ci da ko jëndati ko ci saafa ci ko leer gi ni ci saafé saafa xamni ko na ay mel rek sa auto ñu waat ci yow nga lebal ko nak téere gi ni mo bu yari dé mu dal lay jox million am ñoo xamna lu ñu wax ni moy bay fulayina ci jàllu nit ci ak ñaar ñu ak bëgg na ci ak ci ñaar ci bëgg na ci ci bay ci sa ci ñaar ci ñoo ñu tax ñu ñu bay ci la raf ñu tara bu ci ak bi ñu ci yama mu la xiyara la ko ci ñu yama la yu tra ma ya ulul amr ila bahu khiyar ba ko fete ci ngay ak ngori di ko dok ndax dañu waxante dañu bañu dañu waxam ni fat la di ci fete ma yanta ne fat ko kan ko rek am xiyar ci ko def ko ni ko lakin ajaza fi asharihi ni yakun man la fal khiyar ala dakhiratin fi sanani wa mutmani wa yanfi al ghadna ko ni ko don tan woni rek mo dagalam xiyar ndax ko am xiyar bi mo la fat ndam ndam ndam daat la ni dund mo don ko tan xiyar lan qala asafi radiyallahu ta'ala anhu lawla al qadar min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma jaa'a al khiyar ahlan ni mo ngum bayu ko ci ci dagal rek ni daw ko ci tan yam yam ko ni wax ko rek ma dagal ni ya tax sama dafa may def ko ñu ko xala ko dara na yalla xef ñu ko mo mal xiyar mo ko xiyar bu sa ko nek na ci akkar ana mo nda wax li ko taxam ko xor mo xiyar bu ko ko ko xam na dafa ci ko xiyar mo ci jaay ci jëndu yo xali da jëw dañ ko dox mo ngay ni ci taxa ana sax ci fet wax ci sangam ñoo ñaar tan ci nek ñoo xoo ñoo xoo dal ko na ba tan ko na am xaar bu fat tan ko dañ ko am ci nek mo ngi xaar ñoo lu wax xiyar taraw yi ñoo xiyar fatam tan ba xam lay def am xiyar nakki fa tan dañ jox ci taraw fek na lam ko jaayoon ay ci jaxo ba am ko wax ba ni ni mako ni da la wañ ko da ko def nak ndax do yoy jënd wala day bayyi xaar bu jënd ci xam ko rañ jaayoon ko ni dama ma xiyar mo ko dama ma ko tax ko tan ko ni xiyar mo dama am rek ni ma xam ko ko ci waxale ni ndu waxale ko ko parte rek bu dal dem ko ñaan ni parte ñaan ni tan ko yaa ko tan ko parte mo ma parte ko mo ni ko parte mo ma ni xam tan ko yaa mo woon ba di woon ko ni ko ni sang ko lo ni dal yaa nan la nak lay dalé ko ci rom ni ko yaa ci daarin ko ko ni do jaayen ko ko ni ne fa mo am xiyar bu tan mo yaa yaa rafa manna dum ko gëna dem fa ñoom ni la faal wax na da ba xali ci ka bi ci ko ay yaa ni ka ma ci mu da yaa ni na dum do wala wax ko waye bu dekk ana mo mi nga xamni moy waxale dund kër gi ay am xiyar yaa bu ñu ñu ñu da dal bu mëna ñoo dekk mo wa karam ak daga sax wax ko do won ni man na def def ko def ko gatt yo xamne koy nani ko rek sax ko rek def ko def ko ñu wax ko do won ni man na def ko tan wala wax ko al mustari bi sax ci yari ci adara bi xam ni wona ta yi ñu ko do ko ni xat ni ci ci ko ba ya ko do wax ko ko ni xat ni ni ay ko ci rak ko ci jaar lañu daan ko do ko jaar la man na xiyar ci ko ni ay ko ko ni ko ay def ni ni ko ni ñaar ñay ñay ni ni ko bu dañ dañ ni ni ko xiyar ci kan kan ko def ni ni ko ni ko ñu wax ni ko fa ni ko ma jëlé tan dañ dal ñu ni ñu ni waxale jàm bi di ko jënd ci am xiyar ci fa ñu ay def ni ni ko dal ci na dañ jënd wax ni bayu ni ci ni bayu la ni ni ma jëlé ko ni jëlé ko xam bu bari ni xéet bu xam ni ni la jëlé ba ma ko re dum bari dama fetti ni ni ni tax ni fatte ni tax ni di ni ko tax dama ay mustari ar rakko ko ba ma ni yofu rek def ci dari xaliti dum ni tindi dum ko ni fatte ni fatte ni da bu ni lagge ni ko lo ma ni ko lagge ni ndo fi gatt ndax sa bu ni ni lagge ko inta ni da san fatte sala yo sa ni ko ko ko ma ay fatte ha bete ni fa inna sa'malahu wa khaliqu ajratahu ni fa ko borom nek la nam boko man defandiko daga man mo xamni xam ni man ma xam nek ni bu amé naka ko boko la gëné ko ndox ci la gëné ko la boko la gëné ñu ko la gëné sa nga tay ko wala wo bo ci istiraati sayyid min tasbihu aw rusuhu lil mustari ci rusuhar bi do na farti ni la do fagu ma ko ñoom ba do na fessu ma ko ñoom dëgg ko ko sala ko ko ni ci ñepp tan ci da ba ko ci daal ci ko ko ne la ñu waxaan di ko jaayante daal la man na am xiyaru ñepp tan ñepp tan ci di la ñu xé bu ci la ñu xé ñaay ni ya ko hum bu ko dem ci ñu ko jaaru ñu daal ko ko woon ko ni ko abdu ni ko di ha ngir agara manam ñu wax ni day mëngu baba bu xam ñaaru bur ci xiyaram ni ñepp xam ko sokko ko war amuje ci ben xam bu amé wax waay bu waay bu non wax bu gëna wër dal moy baba jappal ni ñepp xam mo xiyaram ben xam ba ñaar ma ñepp legi nak ci yëndu di nekk da ci far ci war ko nu waaw bu ko doy waré ci bind ko ci woon da nga tey ben xam bo xamne da naka ci sama war ci bind ko ndax ñeen ni ko ba xam mu nga waram mel jappé ni baaru am ñaar wax ñepp xam ci daal bu ñu xam ci ngor gi dede jappé ni daal baaru ñu xiyaram abdu ñepp ci ngor la roto ci jëndu sax mo ne faaw mu war ko nak ndax xam nga waral ñu ngal nak da nga tey ben xam mer ko ci bind ko ndax xam ba xam ñu lay mata xalif ni way fi ya ni am na amade xiyari fiha ay fudda bati salatati tasawu fa isa shuru fi ruku bi halu istidari fa la ruku bi halu yani fa la yaf bi man fi lati dari allati la tuskanu wa tawbi allati la yuntasu mutlaqa wa la bi man fi lati hadd allati yastakhdamu mutlaqa bal la halatun bayna halatayn fa qadru al hajati ila al istidari وَبَنَى خَلْفَهَا فَخَرَبَ مَنَامُهَا قَالَ فَخُذْ مِنْ دَابَّتِي تَرْكِبُ الْيَوْمَ وَسَتَخَفَّ وَتَخَالَفَ مَنَامُهَا قَالَ مَحْبُوبٌ يَجُوزُ الْخِيَارُ فِي دَابَّتِي الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ تَفْضِيلُ وَنَفْسِهِ وَتَفْضِيلُ فُرْنِيَا وَنَهُوهُ فُنُكَتِ وَلَا بَأْسَ أَيُّ بِشَرْطِ الْبَرِيدِ بِشَرْطِ بَنِي بَرِيدِ أحسب أحسب مانا والبريدين من اسمها فارس ماري بريد إن يقاسم بني بني جنج دابي خيار بني تسمى وهي بني ميخي مفارس واركو نتاني بريد موكي بس بنوها بني جاب أبس بنكو وار نتكو فار كنتو الله بريد وهمي مبان بريد من أربعة فراسة xop ben xarfa mo xalaat ci amiyani ben ñu waxani xawna jé té ñu tagal jamal ci ñu ñu da wax ni mënaf na baye bëss bi xar japp né sunu ko yar ci ko ñu buru tan wax lolu ñu xaf wax mo wax bari ci xop mo wax wal bari day yar bari ci ci ko tay ñu ci nepp na ci nepp lolu nepp na ci wax ak xop bi خلاف بوته يخي إني خاسمي ترددي فهي ترددي مخنا بوك مرين تأويلاني موسيقنا مجد حقوه تأويلاني مالان بغم إني خاسم داوخني من نكو ورح بطلني بريد موسيقى بان سمدني وخون وكيو من بوكو بها أشهدني من نكو نارسخ أما يوحني سوريا يوحي بانيا ndax ko ñu xaar ci wax ben warit dafa japp ben rek ci bari bi te fotale woon ñu ko def ñu mo tax te xam nañ moom soor lu dem bi lu bari ak bu ci waaji ni bari ni ñaar ñu mu def ci ñaar waxe ni ya waxu ben na ñu ñu xaar ci wax ben bari te japp rek ben bi moom te xolale wut ñu ñu ko def te do xolale woon rek ñu ñaar ko defé né légui ashab mom xol bandu ak ak bari ci ko defé ali wax na wax ben la amna mo ay wote goor na ci da wax ben bari rek ci wax na bari rek ah wala ci lu wax na rek ya ko sala fatu ak niki nepp fam ci xol bu ci mala ana mo ko dum do jaayen ko tise ak mbolé xéti ma ci ngi ci ak mbolé gis ni ya bi yépp do do ma tan lay ci fiya ta sala dina ci day ci xow dum ya sa'ir bi xow bi xoro bi ya ni ni ya ci yépp non ma tan lay ram wa tarakal musanni hu muddatul khiyari fil fawatihi wal qadari ana mo ta dal ko bo xut rekon lolo do firi ba lebi ci mëru ñu ma dox ci faafa di dañ ko mo ñu wara tan ci mu na wona ñu ne ni xara so am ñu rapp bu ñu waati ci wal khabar ala annahu bil khiyar in kana an-nas yatashawaruna fi hadhihi al-ashiya' wa ghayruhum wa yahtajuna fihi ila ra'yihim fa lahum min al-khiyar fi dhalika wa qadru al-hajati mimma la yaqahu fihi تغيير ولا فساد ndawana meena xéti fi ñu tay ak liggéey ñu ko jaayante ak sox yaar bu fekkee lu mel noonu nit ñi daañ koy jëfeet ba xam ñu koy xalaat te gise ñeneen ne kon xiyaar ba nañ seet biir boo xam ne moom dafa yàqu loolu sa tay sirñu ndaa liggéey ba dafa yàqu ni biir boo xam ne yàqu rek dafa yàqu rek baax na da saxa war na moom xiyaar ga ba xam ne battin ci gannaaw bokk na ngaay bi ñu ne mën nga ne waxaale gaayante li ngaay yi ba ba noppi di tey nag gannaaw bi ngeen jugewaat ci xiyaar mooy li fee sàngam lu neexee ngaay ni ba ñàkk te fekk na ngeen ko gaayante dëgg woo mi ngaay na ba ñoom loolu nag waxul ndax day dagan taw am bokk waxee ndax day dagan taw am bokk waxee ndax i naqa da neen teew na ndëgg nga dagan sa ulaan ñaari dëggin ci melaw na manaam nañu jaayante jaayante gi bokk na tuwal bëti gi defaar xiyaar am nañu fart ni loo tax mën a nekk kon kooku day xëy bu noppi ba njaayante njaay ci bëgg ci war a xëy ni ak jënd gi xëy na moom mu noppi su boobaa la ñu mën a defaar xiyaar nag waaye bu fekkee ni léegi tawalu njëgg kon mën a nekk ñoo tolloon ci waxal inna qada ta ulaani maam dañu njaayante njaayante gi bopp gannaaw ba nag ñuwal wëti ko bëg caa def xiyaar nag loo wax ne am nañu ne saw rek day fekki ci njaayante gi bëgg ci war a xëy ni xëy na ba noppi waaye bu fekkee ne fekkuteen ñu xëy rek ñu dagal am na itam ñu wax nit la xam nañ ne mu teewalam bu ñàkk teewale ci yow wa bañu na fee dàdd na ko moom la ñu jaay ñu ne isin ci waxtu woowe al mustari ak yënd gi maanaam nag gannaaw bi ñu jaayante njaayante gi bopp bu la tuwal bëti gi sàttante waat xiyaar tëj ca nag ak jënd gi léegi suñ tolli ñii moo sottu ko aji jaay ndax bañ jaayante njaayante gi bopp bu sottali rek moom moo nekkoon aji jënd ci njaayante gi njëkk ga waaye léegi buñ defaatee xiyaar loolu ne moom ni léegi moo jaayaat nga xam ne yow jamono suñ tolli moo garanti wu fii bi def xiyaar boobu ca dara xëyee moom moo ñàkk waaw waaye kooku yam ko jëfante moom yoonam nekkul dara waaw ndax ñun buñ jëndee jënd bu wër ba njaay ga dopp bañ koy ba noppi rek ñoo bu doon def xiyaar kon mel ni ma moom day mën a cosaan moo moomoon wu fi wël bi ci jaay ko xiyaar kon nga xam ne loolu wu fii ci garanti moo nekk ka nga ko ne moom ci jaay ko moom yaay ko dopp su nekkatu ci ak garanti mu ngi nekk day ci garanti ay jënd bi nga xam ne moom moo woon bëti gi defante kooku xiyaar gannaa bi njaayante njaayante gi dokk waxte xiyaar bi ne lu am na fee saara daa ixam ci xiyaar moo fa sada yàq ma noonu jaay ga bi sarki bi saawa rati bahibin ci sarki jëfteenteeg aji sarki maanaam bañu bañu jaayante njaayante boo xam ne dañoo sart ne balaa njaay ne bokk danaa diiseet diw moom te diw moo ne ñu seet ne sariñu sari goo xam ne mënu foo diiseet moom mukk te biir xiyaar bi jàllee ñun ko nekk dana lañu njaayante kër la mu ne xiyaar bañ ko gëmale ci di diiseenteeg buom te diw moo ñu xam ne ne balaa mën a diiseenteeg moom ñaari weer mbaa ñett am te biir xiyaar bi ci kër xam ne yenn weer na mbaa dañu waxoon ci jaam ay bis te moom balaa mën a diiseet ki ñu wax moom ci ñaari ay bis mbaa weer mbaa la ñu waxoon ci daanu mbaa mbalaa ñett fan tewoo ci bëgg a gisee balaa mën a gisee ñu xam ne ñu faaw ay bis mooy ñaar ay bis kooku loolu day yàq kooku moom ñoo fasale di sarti ni saawar ak tubaab yi bi aw mu bopp wala ak góor saa ubat mbi ak yëpp dañoo xam ko yàq nee na dañ laa wax ne biir xiyaar bu dee ci nangam nangam la bu dee ci nangam nangam la kon nee na buy sartee biir bi ëpp booba rek ñu fàttee diir bi kooku rek mu daal di yàqu aw majj xoolati wala fa ñu réere dafa bëgg aw mëddati majj xoolati maanaam xiyaar bu ñu koy dox dañoo war a wax ab ba mu leer waaye bu ñu fàttee ab boo xam ne loolu dañ ko ëmpale nit ñu ne bu asamaan sëddee taxañu ne kañu asamaan di sëddi wala bu saa baay ñëwee wala saa mbokk ma dem Italie bi ñu bëggee taxañu ne kañu ñu bëggee loolu du baax aw xëy bët ni wala sart ak sàddu xalaamaa ci lo xamni la yu rafa def ko xam da fay ni ci gëna moom la ñu jaayante bu fekke nit ñi la ñu ñi pesse la dalu ñu nak dalu ñu wëñu da xamni bu jëm bu rañ ko dara ci yow rek la koku buñ ko jaayante ci sarko koku day dem ak mom bu koku diko yobbu dem ci yaa da xamni nit ñi moom sa yo xamni ni ko jëfëlante